Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Schelin. Der er godt gang i den på valutamarkedet i øjeblikket, hvor dollaren banker i vejret, og euroen og kronen nu er dykket til den laveste kurs i over et år. Hvad det betyder for dig og dine aktier, kigger vi nærmere på denne tirsdag i Millionærklubben. Og det gør vi heldigvis sammen med dig, Andreas Steno Larsen. Du er global chefstrateg hos Nordea. Og lidt af en valutanørd, hvis jeg må være så fri at kalde dig det. Godmorgen til dig. Tak, og godmorgen. Hvor lang tid er det, du har dækket valuta? 10 år, tror jeg. Så du har set lidt af hvert? Ja. Hvordan vil du vurdere det her, den bevægelse, der har været på det seneste, hvor dollaren virkelig er steget meget, og euroen og kronen er faldet meget? Altså, vi skal tilbage til 2014 for at finde noget lignende. Det går rigtig stærkt i øjeblikket. Det er 10%, som du siger, på ret kort tid. Så dollaren flytter sig på en måde, vi ikke har set i en hel del år. Og hvad betyder det for mig som aktieinvestor? Altså, det betyder først og fremmest noget, hvis du ejer aktier i udlandet, i USA for eksempel. Fordi så får du en ekstra kursgevinst, kan du sige, foræret via valutakursen. Så det er noget, man skal tage stilling til, hvis man ejer aktier i andre lande end i Danmark. Og kunne det også have en betydning for nogle af de danske aktier? Det kunne det sagtens. Når man kigger ned over feltet af danske aktier, så er der jo aktier, som har meget salg i USA for eksempel. Og der kan det jo være en positiv faktor, der spiller ind, hvis dollarkursen stiger, for det gør også deres indtægter større, når man måler det i danske kroner. Og så det er lidt af en cliffhanger ved, hvad for nogle danske aktier, der kan få rigtig meget ud af den stærke dollar. Og det vender vi tilbage til senere i programmet, og også hvad dine prognoser er for, hvor dollaren er på vej hen. For vi har ikke set helt, hvor stærk den faktisk kan blive nu. Og hvis du har nogle spørgsmål til Andreas fra Nordea om aktier, der vil have det godt, når dollaren styrkes, eller alt muligt andet inden for både investeringer og valutamarkedet, så kan du sende dit spørgsmål til vores sms. Det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og der kan du selvfølgelig også sende en sms med spørgsmål til Lars Persson, som er også vores gæst i dag, og selvfølgelig fast inventar her i Millionærklubben. Godmorgen til dig, Lars. Godmorgen. Du er jo faktisk den af vores forvaltere, der har gjort det allerbedste i år. Ja, lidt endnu i hvert fald. Lidt men, med dagens guldtæppetrækning, så går det da hurtigt ned ad bakke i hvert fald, så vi håber ikke, det her det var ved alt for længe, var jeg lige vil sige. Så sådan det. Ja, men der er tjekket i går aftes, der var din portefølje op 27%. Ja, det er den så ikke mere med dagens fald, men det kan jo rette sig igen. Men det er ret markant her til morgen, at vi lige falder ud over. Det skyldes egentlig, at vi også faldt ud over af sengen af det amerikanske marked, lige inden vi lukkede. Hvis folk går hen på den, der hedder finvits.com, som jo er sådan en gratis portal, hvor man kan se, så kan man se, at det sidste stykke tid, der faldt det sidste time, der faldt markedet faktisk pænt ud af sengen, og det var mange af de store tech-aktier, der blandt andet fik et gok i nøden. Og her til morgen, jamen så fortsætter den negative stemning. Lige nu, der har jeg på min Saxo Trader omkring under 10 danske aktier, der er i plus, og det repræsenterer faktisk lige fra small cap til large cap, så det er sådan en af de, det er længe siden, vi har set sådan en rundbarbering. Det er ikke, fordi vi sådan vælter fuldstændig ud af sengen med kæmpe fald, men det er, vi falder sådan, mange får lige sådan et hak i nøden med 2-1%, så vi får lige barberet lidt af, så det er sådan lidt øve morgen, men og kigger vi rundt på de andre europæiske markeder og den nordiske marked, jamen så er tendensen lige det, så vi er sådan lige ude og få banket lidt af det fine afkast af i øjeblikket, og vi må også bare erkende, at det har været fantastisk år med de her 6-27% til det nordiske marked, og mere måske nærmest til tech-aktierne i USA. Så altså, vi kan heller ikke klage, når vi står lige sådan og får bedre lidt af. Men jeg er glad for at se, at den amerikanske dollar stiger så meget, fordi det gør jo, at europæiske selskaber bliver konkurrencedygtige, og at det skulle gerne måske, når vi nu kommer over den her coronabølge, tiltrække nogle amerikanske turister, der gerne vil smide sig om med dollaser i de europæiske gader, i byer og så videre. Så det håber jeg på. Så du er ret positiv over, hvad vi ser her i den her dollarbevægelse på det seneste, Lars? Ja, men jeg ved jo også godt, hvad dem over på den anden side af dammen tænker, men det håber jeg får meget mere at vide om lige om lidt, fordi de er jo ikke glade for, at dollaren stiger alt for meget, fordi så går deres konkurrenceevne ud af fløjten, og det ved jeg jo godt, det har de jo været blandt andet meget efter de sidste mange år, så ja. Vi har jo hørt jo fra Trump i hvert fald, at han var ude efter at kalde nogen for valuta spekulation spekulanter og manipulerer med valutamarkedet, fordi dollaren simpelthen var ved at stige for meget. Men inden vi kommer alt for meget ind i den her dollarsnak, så godt tænke mig lige at se på nogle af de aktier, der bevæger sig her til morgen, Pearson. Vi har jo blandt andet Glunds og Jensen, der var oppe, tror jeg, 4-5% her, efter de er kommet med et regnskab i morges. Og så havde vi også UIE, der var kommet med regnskab, som du lige nåede at kigge på. Vil du ikke fortælle lidt om dem? Jo, altså Glunds og Jensen, det var jo egentlig gammel trykkerivirksomhed nede for Ringsted, men det er jo egentlig mere sådan en ejendomsselskab, der er omformateret for, at det her med at trykke, det gør vi jo ikke så meget, som hvis man bare går 20-30 år tilbage, hvor de havde deres storhedstid. Så det er egentlig sådan en ejendomsselskab, man køber sig ind i dag, og så ja, det er jo gået rigtig godt i ejendomssektoren, og det er jo egentlig derfor, at tingene buller der ud af for dem, og så er det spørgsmålet, kan ejendomssektoren og branchen i det hele taget fortsætte den her bevægelse? Det må man se. Det kommer jo lidt an på, hvordan renten udvikler sig, og kan de tiltrække folk nede til deres ejendom i Ringsted, hvor de blandt andet har den. Så skal vi lige finde UIE, det er jo ikke sådan en, måske der ikke, vi har talt lidt om den, vi har blandt andet talt med og Nikolaj Frisch om den, hvor han var inde og sige, at det var en af dem, han synes var spændende. Den falder meget lidt her til morgen. Det er jo sådan en safe haven, kan man sige, fordi de ejer jo, det er jo sådan en konglomerat, de ejer nogle plantager ud i Malaysia, så de medejer af Schöllinger Mäkler, som jo egentlig var et investeringsselskab på den svenske børs, som ejer blandt andet Securitas, Hexagon, Hexpol osv. osv. En rigtig sådan en gruppe svenske virksomheder, lidt ligesom Investor. Men da Mäkler og Schölling, sådan, hvad kan man sige, ham der var hovedaktionær, han blev syg, så trak man det simpelthen af børsen, men så har de fået købt sig en lunds, fordi hele den gamle historie med UIE, det er jo egentlig tilbage til Aarhus Olie og Karlshamn, der fusionerede, sådan som man havde olie fedt til blandt andet, hvad hedder det nu, frityreindustrien, men også til olie til chokoladeindustrien. Så det er sådan en fusion af sådan nogle ting og sager, hvor Bech Nielsen var hovedaktionær. Så, og nu er det så hans sønner, der styrer det og sidder ude i Malaysia. Så UIE er jo sådan egentlig et malaysisk selskab. De har et servicekontor, som det hedder, i København, men den daglige drift foregår altså ude i Malaysia. Så ja, så jeg synes, selvom de nedjusterer i dag, så får de ikke sådan en rigtig en over nakken, og jeg tænker egentlig måske, man skal blive spændende at se, hvordan de fødevarepriserne udvikler sig, fordi der har vi jo sådan en snak om, at vi kan se, at fødevarepriserne stiger voldsomt. Lav var inde på det i går, hvor han talte om kaffen er eksploderet, men man kan også bare se mange af de andre, hvede, havre, så videre. Mange af de her fødevarepriser, de er faktisk for opadgående i øjeblikket, og det er jo ikke så godt for de befolkningsgrupper, som måske ikke har den her indtjeningsvækst, eller kan have noget overskud, hvor man kan tage af sig. Så det kommer til måske at gå ud over nogle lande i en tredje verdens lande. Ja, ikke? Det er hele vores morgenmadspor, der er steget. Bacon er også op i pris, appelsinjuice er også steget. Det er vigtige varer. Ja. Jamen netop her UIE, altså, som du siger, de er jo en fødevarevirksomhed, og vi har jo set det bankeværet med de priser. Hvorfor er det så, de nedjusterer, Lars? Jamen det er blandt andet også, fordi at der er nogle omkostninger forbundet med det, men det er måske svært at skaffe medarbejdere ud til plantagerne, og det kan også være lidt svært at skaffe. De har også medejere af en engelsk virksomhed, hvor der også er, som producerer byggematerialer. Så der er nogle små sten der i den der sko, der gør, at de justerer forventningerne. Men det kan også bare være, fordi man er lidt konservativ og er lidt nervøs, for jeg tænker, men stigende dollar kunne det måske også være, at de fik lidt medvind på deres fødevarepriser. Så de nedjusterer lige på den korte bane, men jeg vil i hvert fald tage dem med på kandidatbænken eller holde kraftigt øje med dem, fordi jamen, det er sådan et sted, hvor man kan, synes jeg i hvert fald, søge hen, hvis man er aktionær eller hvis man er investor og går og mangler et eller andet. Så kandidatbænken kommer UIE ind på, og nu kigger jeg lige på C25 igen, og det er faktisk lige siden, at vi begyndte at snakke om markedet her til morgen, så er det faldet mere og mere og mere. Nu er det nede 1,8%. Andreas, jeg ved, du har holdt lidt øje med det her også. Hvorfor er det danske marked falder så meget her i dag, og det faldt jo også i går faktisk? Jeg tror, vi skal til USA en tur for at finde den underliggende forklaring på det her. Vi fandt ud af i går, hvem der skal være centralbankchef i USA den næste rumtid også. Og hvem er det så? Og det er faktisk den samme, som vi allerede har. Jay Powell hedder han. Men der var masser af spekulation om, Joe Biden ville skifte ham ud og vælge en anden kandidat til det her job. Og der var især en kvinde i kikkerne, der hedder Lale Bernard, som markedet havde opfattet som en væsentlig mere blid centralbankchef. En, der ville holde renten lav længe, måske lave endnu flere støtteopkøb, men det blev altså ikke hende. Hun blev vicechef, men Jay Powell fik lov at fortsætte, og han er sådan lidt mere af den klassiske skole centralbanksmæssigt, og kunne også godt forestille sig at sætte renten op, det har han allerede talt om. Så jeg tror, det er derfor, markedet er lidt surt for morgenstunden. Men hvad er det, markedet er surt over i forhold til, at Jerome Powell han får lov at fortsætte? Jamen, Lars var lidt inde på det her med, at teknologiaktier er afhængig af, hvordan renten udvikler sig også. Så det er en af de ting, som virkelig spiller ind her, fordi renten fik et pænt nyk opad i markedsforventningerne i går, efter Jay Powell han blev udnævnt. Nu skal vi selvfølgelig lige have ham igennem senatet og alt det her først, så der er en udnævnelsesproces, der skal køre. Må ikke, at de også godkender ham den her gang? Jo, må ikke. Og derfor så ser vi den her effekt fra højere renter over på aktiemarkederne. Jeg tror, det er der, vi virkelig skal lede efter den underliggende årsag. Og hvad er dine prognoser nu for, at renten kommer til at stige i USA? Du siger det sådan meget sikkert, at den kommer til at stige, fordi Powell han fortsætter. Ja, altså jeg tror, at renten skal 3 eller 4 gange op i USA næste år. Så 3 gange 25 basispunkter. Næsten 1 procentpoint. Og det tror jeg på grund af, at inflationen er for høj. Den er jo alt for høj i USA. Nu taler vi fødevarepriser, som stadigvæk er på vej op. Det er jo også en af de ting, der ryger ind i det her inflationsindeks. Så man må sige, at den amerikanske centralbank har et inflationsproblem. Og det har de delvis skabt for sig selv, vil jeg sige. Derfor bliver de også nødt til langsomt, men sikkert at reagere på det. Og nu siger du, at renten kan komme til at stige 3 til 4 gange næste år. Nu følger jeg jo også nogle andre banker end Nordea, og der er, hvis vi tager sådan en som Morgan Stanley, en stor amerikansk bank, de tænker sådan, at renten kommer nok til at stige en gang i andet halvår næste år, men kun én gang. Og nogle af de andre store banker siger 2 gange, og du ligger der altså i 3-4 gange næste år. Ja. Hvad er det, du har set, Andreas, som nogle af de andre banker ikke har set endnu? Jeg vil sige, at vores inflationsmodeller, de peger stadigvæk på, at vi skal have endnu højere inflation, end hvad vi allerede har set. En af drivkræfterne er fødevareområdet, men så er der også hele boligområdet, hvor vi ved, at når boligpriserne er steget meget, meget kraftigt, som de er næsten alle steder i verden, så tager det lidt tid før, at inflationsindekset rent faktisk afspejler det via højere huslejeomkostninger. Og i USA, der fylder huslejeomkostninger 40% af det her inflationsindeks, og de der huslejeomkostninger, de er på vej i vejret med høj hastighed. Så jeg tror, vi får inflation på 6-7% point næste år i USA, og så bliver man altså nødt til at reagere. Så det her med, det vi har kaldt i lang tid, Team Temporary, altså den del af centralbankmedlemmerne, der siger, at inflationen, den er midlertidig, det tror du ikke på? Nej, jeg er klart i den anden lejr, jeg har været et stykke tid. Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvad betyder en midlertidig, fordi det bliver man jo nødt til at definere på en eller anden tidshorisont, men jeg tror i hvert fald ikke, det går væk med det første. Som Ulrik Bie, Berlingskes økonomiredaktør og min daglige chef, han plejer at sige, i universets uendelighed er alting jo midlertidigt. Ja. Også Lyngby Boldklubs mesterskabstørke, der har varet siden 1992. Men når vi så kigger på, hvis vi synes, at renterne skal stige så meget næste år, hvad kommer det til at betyde for aktiemarkedet, Andreas? Altså, jeg tror først og fremmest, at inflationen kommer ned, før at Lyngby vinder mesterskabet igen. Lad os sige det på den måde. Men aktiemarkederne er jo selvfølgelig afhængige af, hvordan den amerikanske centralbank agerer. Så det er klart, at nu er de i første omgang i gang med at fjerne deres tab på obligationsmarkederne. De køber obligationer hver måned, og det er de i gang med at aftrappe. Så det er første skridt. Næste skridt er at sætte renten op. Og jo længere vi bevæger os ned ad den sti, jo dårligere nyt er det for aktiemarkedet, som jeg ser det. Især hvis den amerikanske centralbank ligefrem skal til at sælge ud af deres beholdninger. Det så vi sidst i slutningen af 2017, at de gik i den vej. Og det endte ikke specielt godt. Så hvis de vil ned ad den sti, så er det noget, man skal holde øje med. Men der er vi altså stadigvæk et stykke vej fra. Og hvad tænker du, Lars Persson, hvis renten stiger meget næste år, er det så også dårligt nyt for aktiemarkedet? Ja, så skal man jo væk fra de rentefølsomme papirer, i hvert fald på den måde. Altså, bankerne kan jo så godt have noget medvind, men igen, så sker der jo så det, at det bliver lidt kortvarigt, at de kan tjene på det. Fordi det, der også kommer til at ske, det er, at deres tabsbog, den vil alt andet lige stige, frygter jeg i hvert fald, fordi der vil være nogen, som har sat sig for dyrt, altså der vil være nogen derude, der ikke kan betale de renter, som så det vil komme op på, vi ser i øjeblikket. Så det er en af de der ting, hvor jeg holder øje. Og så er det jo, at vi skal over sådan nogle meget almindelige, kedelige aktier, hvor vi har noget cash cow, men måske ikke de her, hvor der er beregnet det her vækst ind i. Så skal vi lige pludselig tilbage til sådan noget teleselskaber, måske nogle fødevareproducenter, så det bliver den der lidt kedeligere boks, vi skal ned og rode i, og ikke de der vækstcases, fordi når du sidder og beregner en vækstcase, så er det jo også, du diskonterer en eller anden rente i dit cashflow og sådan noget, og hvis den lige pludselig stikker af, jamen så bliver projekterne jo ikke lige så lønsomme, som de har været før, eller i hvert fald så skal du have en eller anden lønsomhed, der er registreret meget højt. Så det kommer til at gå ud over nogle af dem der. Så der er et eller andet der, vi skal have frem i de gode. Så vi skal til at børste de gamle modeller af igen. Cashflow og alt det her. Så vi skal finde de gamle bøger frem nede fra kælderen? Ja, det er jo nok det, man skal i hvert fald, som måske jeg har fået lidt støv på, fordi at to år i træk af markedet stedet med de her tocifrede afkast, som vi overhovedet ikke har set tidligere, ikke? Så man jo i virkeligheden i gennemsnit ikke skulle kunne lade sig gøre. Men problemet er, at hvis du ser over mange år, så leverer aktiemarkedet jo aldrig det gennemsnitlige afkast. Det er jo altid ekstremer, enten ude på den ene side eller ude på den anden side. Det der gennemsnit, det er bare noget, vi regner. Det er bare noget, vi leger, kan man sige. Men vi når der aldrig derhen. Kan du give nogle eksempler på aktier, som klarer sig rigtig godt, når renten stiger? Nu nævner du nogle af de her lidt kedeligere sektorer, som telekom, fødevareindustrien. Jamen, nu er det jo længe siden, vi har haft en inflation, så jeg har jo nærmest glemt, hvad det er for nogle aktier. Men jeg vil jo satse på nogle af de der fødevareproducenter, vi har rundt omkring. Og en af dem, det er sådan nogle som Christian Hansen i Danmark, for eksempel. Nu laver de ingredienser. Ja, det kunne det godt være. Man kunne også måske have nogle af dem, der inden for laks og sådan nogle ting og sager. Det, der er så udfordringen, er jo måske at få skubbet omkostningerne over på selve produktionen, fordi hvis korn stiger, som man putter i munden på laksen, så skal man jo ligesom have skubbet den omkostning over. Så der kan også være noget uro og noget dårligdom der, hvis man kan sige sådan, der rammer forkert. Så derfor så skal man over finde måske de der teleselskaber, hvor jamen, der er egentlig ikke rigtig nogen, altså de der bip og bytes, vi sender afsted, der, og det der abonnement, det ændrer sig ikke så meget med stigende renter, vel? Og nu siger du, at der er nogle aktier, der er meget rentefølsomme. Kan du komme med nogle eksempler på det? Jamen altså, hele tech-sektoren, som Andreas også var inde på, er jo et farligt sted måske at bevæge sig ind, fordi der skal vi have vækst, og når vi sidder og kalkulerer nye forretningsben, så skal der jo så rammer en stigende rente nogle gange, eller om kan det egentlig betale sig at starte det her projekt, det er sådan nogle ting, man skal overveje der, ikke? Og hvad med danske aktier, Andreas? Det er jo også nogle af dem, man siger er meget rentefølsomme, og de er faktisk også ret højt prissat. Ja, og man kan jo se det allerede fra morgenstunden her. Det danske marked falder mere end vores brødre og søstre i resten af Skandinavien udenbart. Så det har du en god pointe i. I forhold til det her spørgsmål med inflation og hvilke aktiesektorer, som rent faktisk kan klare sig godt, der har jeg et lidt kontrært synspunkt, at jeg tror faktisk, at teknologi kommer til at klare sig godt, hvis inflation forbliver høj, men renten ikke følger hele vejen med. Fordi det man gerne vil have i en aktie, når inflationen er høj, det er sådan en markedslederposition, hvor du har nemt ved at sende prisstigninger videre til forbrugerne. Og det må man jo sige, at nogle af de her effektive tech-monopoler har. Så jeg vil gå efter virksomheder, som virkelig har en stærk markedsposition. Kunne det være sådan noget som Microsoft? Ja, men lige præcis. Det er et rigtig godt eksempel på en virksomhed, som har en ekstrem stærk markedsposition. Og uanset hvordan verden går, så skal man altså bruge sit Excel-ark, stort set. Ikke? Så man skal ikke bare sige, at alle tech-virksomheder de klarer det dårligt, fordi inflationen og renten stiger. Man skal kigge lidt mere på, hvordan deres position er i markedet. Ja, lige præcis. Man skal ned under overfladen og kigge efter dem, som har markedslederpositioner. Det er lidt mere risikabelt at tage virksomheder ind i sin portefølje, som ikke har udviklet en markedslederposition endnu. Og en af de store konsekvenser er, at renten jo formentlig kommer til at stige næste år. Og det er jo ikke kun dig, der siger det, Andreas. Det er jo mange, der siger, at den i hvert fald kommer til at stige lidt næste år. Det er jo, at dollaren er steget. Og da jeg kiggede sidst, der kostede 1 dollar 6,6 kroner, tror jeg. Ja, passer meget godt. Ja, og det er jo netop sådan en stigning på cirka 10% siden nytår, og 3% bare inden for de sidste par uger. Og det er rigtig meget valutaverden. Ja. Og en ting er valutaverden, men hvad betyder det faktisk for mig som aktieinvestor, når dollaren stiger så meget? Hvis du kigger på din portefølje, og du har nogle amerikanske selskaber i din aktieportefølje, så vil du få en naturlig medvind på valutakursudviklingen, når du måler det i danske kroner. Så helt grundlæggende, så synes jeg, det er anbefalesværdigt at kigge mere mod USA i sådan et scenarie her i sin portefølje, når dollaren stiger. Også fordi du får den her naturlige medvind fra valutakursen. Så skal man selvfølgelig også kigge på sin portefølje af europæiske selskaber og prøve at finde dem, som har USA som et stort marked, hvor de kan få noget automatisk medvind fra en valutakurs. Og der har vi nogle gode eksempler herhjemme. Altså Novo Nordisk har USA som et stort marked. Så de er glade, når dollaren stiger. Det er der slet ikke tvivl om. Så en ting er, at man får en gevinst på den her valutaomregning, men hvad, når vi snakker konkurrencedygtighed? De amerikanske virksomheder får det jo lidt sværere. Ja. Man kan sige, at de europæiske får det lidt nemmere, når de skal afsætte deres varer på det amerikanske marked. Ja, de virksomheder, som eksporterer meget til USA, de kommer til at få en fordel ud af det her, i hvert fald over tid. Så det er et sted, man godt kunne kigge efter, hvor stor en markedsandel har virksomheder i forhold til eksport til USA. Og der nævner du så blandt andet den danske tech-sektor, sådan en som Novo Nordisk, som sælger rigtig, rigtig meget i USA. Er der nogle andre sektorer i Europa, hvor man kan vinde på, at den amerikanske dollar stiger? Jeg vil faktisk sige, at Europa står relativt skidt generelt i sådan en ligning her. Og det gør Europa, fordi at når dollaren stiger, så er det typisk også et tegn på, at den generelle økonomi sådan cyklisk er på vej nedad i gear. Det skal vi have med her også, at når dollaren stiger så hurtigt, som den gør nu, så er det også fordi, at forventningerne til væksten næste år er på vej nedad hurtigt. Så grundlæggende er det ikke et typisk scenarie, hvor man vil vælge at overvægte Europa i en aktieportefølje, det vil jeg ikke sige. Og hvordan anskuer du, Lars Persson, den her stigende dollar, når du sammensætter din portefølje? Jamen altså, så er det jo, man bliver nødt til at sno sig lidt og passe på, at man ikke... Man kunne også måske vælge nogle medicinalaktier i den sektor, fordi lige nu, der får de sådan lidt øretæver, men som vi også hører, så sælger vi jo rigtig meget, og meget af det bliver jo afregnet i dollar, både for Genmab og Novo og Lundbeck. Så det er jo en måde, hvorpå vi har set det tidligere år, når dollaren er steget, så er det jo givet ekstra gevinster til nogle af de her virksomheder. Så på den måde, de er jo ikke... Altså, de køber ikke, hvis vi tager Mærsk, hvor vi køber noget olie, for eksempel, og skal afregne, når vi lægger til i havne med dollar. Så det der overskud, vi får på dollarhandlen, så selvom vi tjener penge på containeren, den bliver ikke lige så stor, som når vi har vores producent ude i Kalundborg, der producerer insulin, for eksempel, til det amerikanske marked, eller til de andre markeder, hvor vi så får vores afregning i dollar. Så der kommer jo nogle virksomheder, der lige pludselig får efter almindelige regnskab så nede på finansielle poster, for så får det lige pludselig et boost, og det gør jo, at bundlinjen kommer til at stige. Så det er jo nogle af dem, vi skal prøve at holde øje med og se, hvem er det, der kan løfte os. Og både for europæiske aktier, men selvfølgelig hovedsageligt for danske. Og der er jo Novo et historisk godt eksempel, når man kigger på det, hvis de ikke har dækket alt for meget af. Men jeg tænker måske, at det, der er jo altid noget, nogle positioner, der er åbne, så på den måde, så tænker jeg også, de får lidt med på cykel. Men det er jo så noget, at vi analytikere, eller dem, der i hvert fald sidder rigtig og graver i regnskaberne, de kommer til at holde øje med, fordi så er det er jo en faktor, der lige pludselig begynder at spille ind. Nu har vi glemt den lidt de sidste par år, fordi det har ikke rigtig påvirket det, men med sådan en stigning på 10%, så kan det jo godt bonge ud på bundlinjen i positiv effekt. Ja, for det skulle jeg egentlig også til at spørge. Når du sidder der som investor og sammensætter din portefølje, hvor meget har du en valutakursændring med i dine overvejelser? Jamen, de sidste par år har jeg jo ikke rigtig haft den med, fordi vi har haft den vækst i forløbet, men falder væksten og valutaerne stiger, så begynder det jo at være en lille smule mere, men vi skal passe på, som i hvert fald privatinvestor, og ikke lægge alt for meget fokus på det her. Selvfølgelig er det ærgerligt, hvis der kommer et 10% fald i dollaren eller den svenske krone, men det, på lang sigt, burde det ikke ændre noget på dit afkast i hvert fald? Ja, for man kan jo sige, at nu, hvis jeg havde købt en amerikansk aktie 1. januar, og jeg nu har den nu, så hvis den bare havde holdt den samme kurs, så havde jeg faktisk fået en 10% gevinst i den aktie. Men der er vel også en risiko for, at dollaren den falder igen, eller hvordan ser du det, Andreas? Jeg tror, at dollaren skal stige mere, men jeg er også enig med Lars i, at hvis man har lange briller på, så skal man ikke tænke særlig meget over valutaspørgsmålet, når man sidder og sammensætter sin aktieportefølje. Fordi valutakurser har det med på en eller anden måde at vende tilbage til en eller anden form for middelværdi over tid. Det kan så tage 4, 5, 6 år. Men det er meget sjældent, at vi får sådan en indvejstrafik, i hvert fald med mindre det er den tyrkiske lira, man investerer i. Så det er ikke et spørgsmål, man skal håntere, hvis man har de lange briller på. Det er jeg enig i. Altså nu boede jeg i Storbritannien lige omkring Brexit, ja. Og der var pundet op i lige under 10 kroner. Og der var den sådan gængse fortælling bagefter også. Pundet vender tilbage, fordi det er netop, som du siger, valuta har det med at vende tilbage inden for nogle år, hvor de var. Og det har pundet altså ikke gjort endnu. Ah, men det begynder da at røre lidt på sig. Om der er et stykke vej op til de næsten 10 kroner. Men så må man jo også sige, lige til det forsvar, at det er jo en helt... Der er de jo kørt helt ud på et sidespor og sat sig selv ned i en grøft, så jeg synes, altså det her, det er jo bare et almindeligt valutaspil på et almindeligt åben marked. Når man sådan ligesom trækker noget ud af ligningen om og forsvinder for et fællesskab og sådan noget, så kan man jo godt forstå, at man måske får en mavepuster, der kommer til at gå noget tid, tænker jeg. Men altså, det er bare min opfattelse af det. Ja, man må sige, at David Cameron han fik trukket tæppet godt og grundigt væk under det pund der. Der skete rigtig meget lige de måneder der. Nu kigger jeg lige på dollaren, og den ligger lige præcis nu i 6,6 kroner. Og hvad er din prognose for, hvor højt den faktisk skal komme op, Andreas? Jeg tror, vi skal op i 6 kroner og 90 øre næste år. Og det er jo alligevel noget af en stigning, hvor vi er fra. Det er en markant stigning. Så har jeg ret i det, så er det selvfølgelig relevant for ens afkast næste år. Og noget, som kunne trække i retning af, at man skulle placere lidt af sine penge på den anden side af landen. I de amerikanske virksomheder. Men Lars Persson, du var inde på tidligere, at over i USA kan det jo godt være, at de sidder og tænker, det er faktisk ikke så fedt med den her stigende dollar. Ja. Kan det være, at der er en negativ effekt også af, at deres egen valuta stiger så meget? Ja, det, altså de får svære ved at konkurrere. Nu er USA jo egentlig sådan meget, de har jo ikke så meget eksport faktisk. De kunne egentlig godt lukke grænserne, og så kunne de gå og hygge sig og være fløjtende ligeglade med alle os andre, fordi de har det hele in-house mere eller mindre. Så, men den del af deres forretning, der så eksporterer, de kommer jo snart og banker på senatets dør og siger, prøv at høre venner, vi kan simpelthen ikke sende de der kampfly. Nu kommer de der skide franskmænd, undskyld med udtrykket, og Eurofighter og alt det der, og vi kan ikke sælge nogen Boeing-fly, fordi at den der Airbus er meget billigere i forhold til, så det varer ikke længe, så kommer der nogen og banker på senatets dør og siger, prøv at vi lige meget om vi så smører ærmerne op og har de hurtigste løbesko på, så kommer vi ikke af med vores varer, så I må hjælpe os, I må ud og gøre et eller andet i markedet. Så spørgsmålet er, hvad gør de så? Ikke? Så der kommer måske en eller anden intervention eller et eller andet hudlihud, de finder på. Så du siger, at der er en smertegrænse for, hvor høj dollaren egentlig må blive derovre? Helt sikkert. Altså selvfølgelig er der lang vej til de høje dollarkurser, vi har set lang tid tilbage, men nu er de jo vendet sig til at have den nede i det niveau, så jeg tænker også, at de vil gøre et eller andet, men og om de så vil stoppe med obligationsopkøb eller prøve at intervenere på en eller anden måde ude i markedet, det ved jeg ikke. Intervenere i dollarmarkedet, det ved jeg ikke lige, hvor meget held man har med det, men det kan Andreas måske sådan. Ja, jeg tror ikke, det er lige om hjørnet, at de finder på det. Det er jo sket historisk, så det er jo helt klart i spil. Men jeg tror, at det, du ridser op her, er nøjagtig årsagen til, at valutakurser har det med at vende tilbage til en eller anden form for gennemsnitsværdi. Fordi hver gang vi ser en voldsom bevægelse i den ene retning, så har du folk på hjørnekontorerne, som brokker sig over den bevægelse. Og det er jo så en af årsagen til, at man måske sadler om. Så ja, der er en smertegrænse, selv for amerikanerne. Lige nu har vi et smørhul, hvor amerikanerne faktisk er formentlig ret tilfredse med, at dollaren stiger, for det betyder, at deres priser i USA kommer ned, når de importerer varer. Og det er udmærket for dem, fordi de har alt for høj inflation, og europæerne er nok også meget godt tilfreds med, at deres valuta bliver svækket lidt, fordi at vi er på vej ned i gear, blandt andet som et resultat af den her energikrise, som vi har talt om de sidste 3 måneder, som rammer Europa meget, meget, meget, meget hårdere end USA. Mm. Så lige nu er der et smørhul, der gør, at dollaren kan stige. Og der har været meget snak om, at når dollaren stiger, så er der nogle områder i verden, hvor det går rigtig ondt på. Ja. Og det er blandt andet udviklingslandene, altså det, man kalder emerging markets. Kan du forklare lidt nærmere om det, Andreas? Ja, altså en af årsagerne til, at dollarkursen betyder meget for udviklingslande, det er, at der er mange af dem, der har lånt penge i amerikanske dollars. Og grundlæggende, så er det jo selvfølgelig et problem, når man skylder penge væk i en anden valuta end ens egen, hvis din egen valuta bliver svækket over for den valuta, du skylder penge væk i. Så skal du lige pludselig betale flere penge tilbage. Lige præcis. Og det er sådan set, uden at du egentlig har lånt flere penge, så skylder du faktisk flere penge effektivt. Og det er der mange lande, der bliver udsat for. Tyrkiet er et godt eksempel. Mexico, et andet land, som også har masser af gæld i amerikanske dollars. Og de bruger de her dollargældsmarkeder, fordi at de får en lavere rente i dem end i deres lokale valuta. Der er også flere internationale investorer, der vil købe deres statsobligationer, for eksempel hvis de udsteder dem i en anden valuta end deres egen. Så det er sådan en helt gængs procedure i mange af de udviklingslande også at bruge dollarmarkedet. Men det gør bare nas, hver gang dollaren stiger. Men kunne man så forestille sig, når dollaren nu er steget så meget, og du forudsiger, at den kan blive ved med at stige, at økonomisk aktivitet i nogle af de her udviklingslande simpelthen får et slag tilbage af det her? Ja, det tror jeg er et meget sandsynligt scenarie for næste år. Man skal især holde øje med de her lande, som har meget gæld i amerikanske dollars, fordi de kan godt allerede på baggrund af den stigning, vi har set nu, få problemer. Og nu siger du så, at når dollaren stiger, så er det udtryk for, at verdensøkonomien er ved at gå en lille smule ned i vækst. Du siger også samtidig, at renten kommer til at stige næste år rigtig meget, og inflationen stiger. Det lyder på mig som om, at 2022 bare ikke bliver lige så fedt som 2021. Jamen, det tror jeg heller ikke, det gør. Jeg har kaldt 2022 et møgår flere steder allerede. Men det, jeg tror ikke, det betyder, at man skal sælge sine aktier. Altså, fordi vi har stadigvæk medvind fra masser af centralbanker, der skubber penge ud i markedet. Og det gør den amerikanske centralbank altså også stadigvæk hver måned. De gør det bare lidt mindre hurtigt, end de plejer. Så vi skal helt hen til det der scenarie, hvor centralbankerne stopper med at understøtte markedet, før jeg for alvor vil vende rundt på aktiepositioneringen. Og er det den amerikanske centralbank, eller er det også den europæiske, den japanske, den britiske? Den amerikanske er den vigtigste. Men det gælder selvfølgelig, at de her centralbanker på en måde er en pulje af penge. Så man skal også kigge på andre end amerikanske centralbank, men det er den vigtigste. Og Lars Persson, du kigger jo meget på enkeltaktier. Mm. Følger du også med i, hvad de store centralbanker gør i forhold til deres opkøb og deres renter? Jamen selvfølgelig lytter jeg til, hvad der foregår, fordi det er jo dem, der har skubbet hele den her aktiebølge og set, at vi har lavet afkast på sidste år, var det 50%, jeg lavede millionærklubben, og i år er det de der 27, som nu så nok er røget ned til 23, men det er også lige meget. Men det er jo stadigvæk sådan eksorbitante afkast, og slet ikke i nærheden af gennemsnit. Og hvis man bare har været med de sidste mange år, så tror man jo, at den her honningkrukke bare er, at man bare bliver ved med at skovle op af den her honningkrukke, og ens portefølje bliver tykkere og tykkere. Der skal jo ligesom komme et stop, og det er ligesom, det må stoppe på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvornår? Og det sjove er jo, at sidste uge, der havde vi jo en, der talte om, at måske skulle overveje emerging market, men med den her dollarstigning, der kan man jo godt blive, at det lyder lidt, måske det stadigvæk det er lidt for tidligt, at vi skal trykke på emerging market-knappen i hvert fald. Eller også skal man være meget selektiv, at man skal hen og undersøge de enkelte lande, hvor der måske ikke er for meget dollareksponering, og at man kan sige, kan de sælge deres råvarer til en højere dollarkurs, samtidig med, at de har lave medarbejderomkostninger. Det, altså, kan man finde den vippe der, så har man jo selvfølgelig fundet godt ind et sted. Men udfordringen bliver for dem, der går i de her emerging lande, de skal jo ud og købe nogle fødevarer, hvor nogle af dem antageligvis bliver importeret med dollar, så de vil jo få stigende forbrugeromkostninger. Så du har altså en udfordring på hele det der marked, tænker jeg. Ja, og alt deres energi, i hvert fald det, der kommer fra olie og naturgas, det er jo også prissat i dollar, så når dollaren stiger, så bliver deres import på den måde af råvarer også dyrere energi, hvis de selvfølgelig importerer energi. Det er jo ikke alle emerging markedslande, der gør det. Nej, men der er mange af dem, der gør. Så det er jo, man kunne lave sådan et regnestykke de sidste 3 måneder. Hvilke lande importerer energi, hvilke lande eksporterer energi, og så kan man stort set finde en perfekt match til, hvor godt det er gået i de lande i de underliggende 3 måneder. Så vinderne af de sidste 3 måneder, det er jo Norge og Rusland, og taberne, det er Tyskland og Japan. Ja, fordi de ikke har noget energi selv. Hvis nu er jeg sidder og tænker, fint nok med aktier og valuta. Det lader vi lige sidde på den ene side nu. Nu kan jeg godt tænke mig at spekulere lidt i valuta. Ja. Hvordan skal jeg gøre det, og er det overhovedet noget, der er en god idé at gøre for private investorer? Det synes jeg faktisk ikke, det er. Og grundlæggende så betragter jeg valutamarkedet som en form for nulsumsspil. Fordi du har både en part, der bliver stærkere, og en part, der bliver svagere altid. Så det er svært at lave gode afkast som privatperson på at kigge på valuta over lang tid. Så det, jeg vil synes, det er meget mere oplagt at kigge andre steder hen, når man sidder på sin privatportefølje. Derfor kan man selvfølgelig godt overveje de effekter, der er fra valutamarkedet på ens andre positioner. Men det er mere sådan, man skal se på det. Men nu har du lige sagt, at du siger, at dollaren kan formentlig stige til 96 næste år. Den koster 6,6 nu. Så hvis jeg har investeret 100 kroner i det, så har jeg altså tjent 30 kroner. Og det er et meget, meget forsimplet regnestykke, det ved jeg godt. Ja. Men på den måde lyder det jo som om, at der kan jeg faktisk godt hente et afkast. Det kan man jo også godt, hvis jeg får ret i den prognose. Men jeg vil stadigvæk anbefale, at man havde en aktie i dollars underliggende sin position. Der er ikke nogen grund til bare at sætte det over på en konto i USA, og så vente på, at det her sker. Man kan lige så godt eje noget samtidig med. Ja. Så hvis vi lige skal summere op på, hvad den stærke dollar egentlig gør, så er det jeg hører, I siger, det er, at man skal købe nogle amerikanske aktier, fordi der får man simpelthen bare serveret gratis en kursgevind på den måde. Og så skal man også kigge på nogle af de virksomheder i Danmark for eksempel, som har rigtig meget salg til USA. Ja. Og der er farmasektoren en rigtig god idé. Mm. Er der nogle danske virksomheder, som omvendt farmasektoren, altså importerer rigtig mange varer fra USA, og som bliver ramt hårdt af det her? Altså hvis man skal sådan starte over i Mærsk-afdelingen, tænker jeg måske, de bliver ramt på olie. De afregner vel også måske nogle af deres medarbejdere i dollar, og de afregner vel også mange af deres havne i det. Jeg ved ikke lige, hvordan en omkostningsfordeling er med Vestas, hvor de køber komponenter, men det skal man jo se på. Hvor køber FL Schmidt, hvor køber Vestas komponenter henne? Vi har jo ikke sådan nogle rigtige produktionstunge virksomheder, men der skal man jo også overveje sin svenske virksomhed og give dem lige et view, eller norske, eller tyske, lige give dem et view og tænke, okay, hvor er det egentlig, de henter alle deres materialer henne, og hvad bliver de afregnet i? De bliver jo nok hovedsageligt afregnet i dollar, selvom de kommer måske hele vejen fra Kina, jamen så handler man mange gange i dollar, så det skal man jo lige tænke på. Alle de der komponenter, vi i forvejen mangler, jamen de bliver så endnu dyrere, fordi at nu skal de afregnes i dollar, så ja, det bliver også spændende at se, om der så er nogen, der måske begynder at afbestille noget, for det, og så er det på den måde, vi kan måske få kogt den her lige taget låget af. Det er ligesom, når kartoflerne er ved at koge over, ikke? Så får vi måske lige løftet kartoffellåget og så skruet lidt ned, sådan så at økonomien ikke koger fuldstændig over, tænker jeg, hvis den ikke allerede er kogt over. Og vi er i hvert fald ved at tage låget lidt af på C25-indekset. Nu kan I lige få en mellemtid her halvvejs igennem programmet, og C25 er nede 2,9% nu. Og uden at jeg lige præcis kan huske statistikkerne, så er det altså et af de største daglige fald, vi har set for C25 i virkelig lang tid. Har vi brug for, at der kommer lidt luft ud af den her ballon? Ja, det kunne man godt argumentere for. Når du kigger på den inflationsudvikling, som der især er i USA, men også egentlig globalt i øjeblikket, så er jeg ret overbevist om, at centralbankerne i hvert fald lige nu sidder og tripper lidt i forhold til, hvordan de skal håndtere det. Fordi de er godt klar over, at hvis de går for hårdt til værks, så går det selvfølgelig også ud over aktiemarkedet. Det er jo en balancegang, de har skulle håndtere de sidste 10 år, stort set løbende. Men de trækker klart i retning af at føre noget strammere pengepolitik i øjeblikket. Stort set alle store centralbanker bevæger sig stille og roligt den vej. Og det er det, man skal holde øje med, sådan bredt set på aktiemarkedet. Men skal jeg bruge det her fald i dag til at sætte lidt flere penge ind i aktiemarkedet, eller skal jeg vente et par dage eller et par uger for at se, om vi skal længere ned? Forløbig ja, vil jeg købe. Du vil købe? Ja, fordi tilbage til logikken omkring, hvis centralbanker putter penge i markedet, og det gør de stadigvæk, den amerikanske centralbank gør det, den europæiske centralbank gør det, så er der god grund til at tro på medvind fra centralbanksfronten. Så vi skal derhen til, hvor de ikke putter penge i markedet. Midt næste år er et godt bud på, hvornår de når til det punkt. Og hvad siger du, Lars Persson? Skal jeg bruge det her fald i markedet til at købe op, eller vil du give det nogle uger? Det kommer altid. Ja, altså, jeg vil nok vente lidt. Altså, de der fald der skal man ligesom holde øje med. Jamen, er vi lige færdige? Vi går jo også og håber på, at vi kan trække den her afkast helt hen til jul, og der kommer ikke så mange regnskaber. Det er meget nøgletalsbaseret i øjeblikket. Og der kan også komme nogle udsalg i og med, at man gerne vil eksponere sig i nogle forskellige eller nogle andre sektorer måske, hvor man ligger forkert, eller der skal være noget oprydning. Så jeg har ikke sådan rigtig travlt med at komme ind i markedet. Jeg tænker egentlig måske bare, at jeg vil nappe en gevinst og tage et tab, og så ligesom måske skalere min aktieportefølje ned. Fordi det, der jo også er problemet, det er, at der nok er nogen, der sidder derude, der har fået for mange aktier i forhold til, hvad de i virkeligheden skal have, fordi vi har ikke haft noget alternativ lige i lang tid. Og spørgsmålet er, hvis det nu bliver sådan lidt mere grågrumset og 2022, så kan det godt være, at vi skal ikke helt tilbage til vores oprindelige med måske meget aktier, men ikke så stor eksponering. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, du lytter til Millionærklubben den her tirsdag morgen, hvor der er rigtig godt gang i den på aktiemarkedet. Jeg er din vært, Sarah Jolin, og med mig i studiet har jeg Andreas Steno Larsen fra Nordea og Lars Persson. Og nu har jeg også med på telefon Lars Svendsen. Godmorgen til dig, Lars. Ja, godmorgen. Du savner derude. Jeg har fået mange sms'er. I dag, som siger, hvor Lav, vi savner Lav, så det er jo dejligt, at du er med tilbage her. Jeg kan lige starte med at stille dig det samme spørgsmål, som jeg lige stillede Andreas og Lars før. Vil du bruge det fald i dag på at købe op, eller vil du vente et par uger? Nej, jeg vil også sige, at man skal nok ikke fare ud og købe lige med det samme, men det er vel mere, at vi er, det er lidt sjovt, Danmark er så svag, ikke? Men vi er jo også, har været et af de bedste lande, der er i næsten bedre end USA, ikke? Hvis man kigger over flere år. Så jeg tror bare, man skal lige vente lidt med at fare ud med det samme. Og jeg ved du hvad, jeg sidder her, det er lige før jeg begynder at se på, hvor Ørsted kan komme hen, hvor jeg skal til at købe det. Jamen tænk, altså, det er jo til at grine af. Men det skal jo nok, jeg kan jo regne Ørsted hjem til kurs 500, men den kommer jo nok ikke derned. Men det er jo så bare noget, som at sige, nej, vi skal nok falde noget mere, men du skal ikke skynde dig ud, vel? Og jeg er jo glad for det her, for at vide her, fordi jeg har jo rederiaktien, og det er jo dollarvarer, ikke? Så hvis det er rigtigt, så altså 5% i dag, hvis vi kan tjene 5% til næste år, så bortset fra, at markedet kan få, at vi skal give noget bedre, men altså, det er jo meget godt, altså. Men Lau, det vi egentlig også skulle snakke om i dag, det var de her, nogle af de her kæmpe virksomheder i USA, der er i gang med at splitte op. Og det er General Electric, og så er det Johnson & Johnson. Og Johnson & Johnson er en kæmpe medicinalvirksomhed, og General Electric er jo et konglomerat inden for produkter, vi slet ikke kan nå at ramse op her. Og du har kigget lidt på, hvad det kunne betyde for os investorer i Danmark. Vil du ikke lige løbe din analyse igennem? Altså det korte er, at de to aktier, General Electric har gået dårligt i mange, mange år, hvor det var en sådan stor ikon, og de påstod, at de var bedre end alle andre. Og de købte så bare solgte industri og købte finans. Ikke? Det var den korte udgave. Men det gik ikke særlig godt, og de havde verdens største fly, lige sin klode og alt muligt. Men, men altså, derfor er det lidt, at de har kørt dårligt. Og det, vi skulle så sige, er nu, at de tager og deler sig op sådan, så det, de har, det bedste, de har, er healthcare. Det er sådan noget, det er ikke medicin, men scanner og alt det, du udnytter, du laver til det, man skal også bruge kontrastvæsk og sådan nogle ting. Det vil de gå for sig selv, det kommer børsen i 23, og så skal alt det der med energi, hvor vindmøller hører under, det skal være et andet selskab, og så resten bliver noget med flymotorer og fly og leasing og alt sådan noget. Det skal blive tilbage, og det kræver mange år at få det til at blive godt igen. Så det er sådan ideen i det. Men for deres udkommende er det en form for rekonstruktion, hvor de skal have dynamikken tilbage, så tager man de bedste ting først ud. Det er det her healthcare, ikke? Og så har vi så Johnson & Johnson. Hos dem er det, at de har efter sigende en meget kan man sige, dynamisk portefølje med medicin, men den brugner lidt i, at de også har alt muligt gammeldags ting inden for almindelige ting, som er løbet ud for patenter, der bliver solgt almindelige varer osv., consumer-produkter, og det er, sådan, det er ret bredt. Også noget af det er også medicin, eller er medicin, men det breder sig ligesom også ind i consumer-ting. Og de vil så ligesom tage det væk, sådan til det bliver et rent medicinfirma, så håber man jo, at investorerne vil værdsætte den aktie. Den har kun givet 3% sidste år i afkast, og markedet i USA har givet 20, ikke? Så det er et forsøg på at komme tilbage, fordi der er nogle af selskaberne, der går for dårligt, så vil de tilbage og gøre noget. Det vil det handle om. Og hvad betyder det så, hvis jeg nu har nogle danske aktier? Jeg ved, at du har snakket om, at det kan betyde noget for Vestas, Bavarian Nordic og Genmac. Og det er jo selvfølgelig ud fra de... Altså, det er jo ikke alt sammen relateret til Johnson & Johnson eller General Electric. Men Vestas, det er simpelthen ud fra en fortælling om General Electrics opslitning. Kan du forklare, hvorfor det er, at vi skal kigge på Vestas i relation til det her? Ja, nu skal jeg skrive noget i dag, så kan jeg læse det senere, når det er kommet, tankerne er blevet klare, men pointen er, at General Electric er jo en af de tre store inden for vindmøller. Og det bliver så lagt over så i 2024 i et nyt selskab, og det bliver også sat sammen med andre former for kraft, det er mest gasturbiner og noget digital styring, CIT og sådan noget. Men, så det bliver sådan lidt bredere virksomhed end Vestas er. Men pointen er, at i og med, at man løfter den ud, så kan der jo ske det, at der bliver en ny markedsorden, og hvor hvis nogen skulle få lyst til i 24 at købe General Electric, så kan de jo gøre det. Og det bliver jo altså en anden ting, hvor vi også har, vi har Siemens, der er noteret i start i tre led, ikke? Du har Siemens, så har du Siemens Energy, og så har du Siemens Gamesa. Det ligger sådan i dag. Men dem kan du ikke købe, på grund af, at Siemens sidder på majoriteten i det. Men det vil du kunne til den tid på General Electric. Og så du tror, at Siemens Gamesa kunne købe den vindmølle? Nej. Det siger, at du kan ikke, hvis du skal købe Siemens Gamesa, skal du spørge hos Siemens nede i Berlin, bor de vel nu om dagen. Og, men i General Electric i dag kan du ikke, du kan jo ikke købe hele bredden af General Electric af en stor rodbutik for at få fat på en vindmølle i Jørgen. Så derfor, men det vil du kunne om 2 år. Og det vil jo gøre, at Vestas, altså vindmøllemarkedet kan blive forandret, fordi der kommer nogle helt nye ind og siger, haps. Jeg tror jo for eksempel på, at der er måske nogle japanere, ligesom vi havde det, at de gik ind i Mitsui gik ind i vind offshore, ikke? Hos Vestas, at der kan være nogle andre japanere, der siger, ho, nu kan vi få fat på General Electric vindmøllehistorien, altså om 2 år. Derover, de kan vente i 10 år, at der kommer til at ske noget, og det vil ændre markedet for Vestas. Så vil det være... Vindmøllemarkedet bliver anderledes. Vil det give mere konkurrence for Vestas på en dårlig måde? Ja. Ja, Det er det korte svar. Ja. Så det er altså en negativ for Vestas, hvis vi kigger på det på aktiesiden. Jo, ja. Ja. Og hvad hvis vi så kigger på Johnson & Johnson og Bavarian Nordic og Genmark, den korrelation mellem de aktier? Ja, det vi ved om det, det er jo, at det er jo dem, de samarbejder jo i dag, hvor Bavarian faktisk har et meget stort samarbejde med Johnson, som via deres datterselskab, der hedder Janssen, nede i Belgien, men om vacciner, hvor de som er underleverandør, kan det jo vel, har givet dem ordre op nogle rettigheder, de dyrker videre selv. Og så har vi jo den anden, hvor Johnson har aftaler med Genmab, og hvor Darzalex er det største og første produkt, men de har også flere andre. Og det, der er pointet i det, er, at hvis Johnson nu skal fyre voldsomt op under sin også bliver mere bliver revitaliseret for gang i den gamle igen, ikke? Hvor alle, der er jo ikke nogen, der sidder og kigger på Johnson og siger, hvad er en fantastisk medicinfirma, og de siger, ja, det er sådan en, der har alt, ikke? At Jack of all trades, at så kan det jo blive til gang også for Genmab, og jo også formidlig for Bavian, men ved, at der bliver puttet power i det der, så er det jo et spørgsmål, hvad? De er jo inde med et eller andet, det passer det ind i deres verden, eller passer det ikke i deres verden? Og, men at mere dynamik hos Johnson, og det er der på vej, burde være godt for de her to. Så det, der sker hos Johnson & Johnson, vil altså være godt for Bavarian Nordic og Genmark Lars Svendsen? Det vil jeg tro, det bliver, men det er jo gæt. Men det er meget det her, vi laver. Det er jo et gæt langt hen ad vejen, ikke? Det er jo kvalificerede analyser bare fremad. Ja, det er klart. Men jeg siger bare, at der sker noget i den store verden, som påvirker nogle af vores små eller mindre selskaber herhjemme. Og det skal man lige være opmærksom på, og så yderligere, så vil der jo, det, der sker derovre, der kommer til at ske meget mere, at selskaber vil lave om på sig for at sælge noget fra og købe noget andet og gøre noget, fordi nu, hvis du tror nu, at vi er på vej ud af corona, og så jeg lige selv rejst mig fra den, men så, hvad hedder det, så vil 2020'erne jo blive vækst og alt noget andet, og så skal du jo være der. Det er det, der sker nu. Der begynder at ske noget. Lav, jeg har lige fået et spørgsmål ind til dig på sms'en, som vi lige kan runde af med, inden jeg lader dig smutte igen. Og det er, du nævnte Ørsted, og der er en, der spørger her, vil du købe Ørsted, eller hvad var det præcis, du sagde? Nej, jeg sagde bare præcis, at nu er Ørsted kommet ned i 830, ikke? Og jeg har jo sagt, at det der, det er jo et selskab, der så har fået sine grønne medaljer. Og derfor så skal man jo ikke købe den, fordi den er alt for dyr. Men den er jo kommet fra, jeg ved ikke hvor op, ikke? I 1300, og nu er det 800, og jeg kan regne ind på 500, det der skal man ligesom ikke finde, men den kommer jo nok ikke dernede, hvor jeg kan regne hjem, men den dag kan jo også komme, og den begynder snart at være dernede, hvor jeg vil købe den. Men det er altså ikke endnu, selvom at den falder 2% i dag, så vil du ikke købe Ørsted? Ja, den skal jo, i min optik skulle den jo falde mere, men jeg siger bare, at vi er altså nede, hvor der vil være bund under fødderne i nogle af tingene. Ikke? Det er det, jeg prøver at fortælle. Det var I det. Ja. Tusind tak, Lav. Altså, det var virkelig spændende at høre, hvordan de her store opsplitninger af nogle konglomerater kan påvirke os i Danmark. Og dejligt også lige at høre dit syn på Vestas. Jeg ved, du er tilbage senere i Millionærklubben i den her uge, og det er der mange, der glæder sig til. Og indtil da må du have det rigtig godt. Ja. Hej. Der er også kommet nogle spørgsmål ind på sms'en til jer to, Lars Persson og Andreas Steno Larsen fra Nordea. Lad os starte over hos dig, Andreas. Der er en, der spørger her, det er Jakob fra Åbenrå. Er det ikke lidt underligt, at inflationen er høj og stigende, og dollaren stiger? Burde den ikke falde? Hvorfor stiger den? Jeg tror, det handler lige nu om, at inflationen er meget højere i USA, end den er i Europa. Så vi får også en meget større respons fra den amerikanske centralbank end fra den europæiske. Og så er den anden del af det her, det er jo, at den energikrise, vi har lige nu, den rammer Tyskland som en kniv i brystet, samtidig med USA i virkeligheden er stort set selvforsynende på det spørgsmål. Og det betyder, at dollaren stiger mod euroen. Det giver mening. Der er et til spørgsmål her. Med den inflation, vi ser nu koblet sammen med den voldsomme pengemængde, der bliver pumpet ud af stort set alle valutaer, svarer det jo til, at man skal forrente sin formue med 12-15% årligt for at bare beholde sin købekraft. Hvad er dit syn på denne problematik? Det er fuldstændig rigtigt, at jo mere inflation, jo mere skal man selvfølgelig også have i afkast for bare at holde tingene ved status quo fra forårets begyndelse. Så det er klart, at du bliver også nødt til på en eller anden måde at efterspørge større afkast i sådan et miljø her. Og så begynder du selvfølgelig også at efterspørge mere løn, for det er jo også en måde at beskytte sig imod det her. Så jeg tror også på, at vi kommer til at se lønpres som et resultat af det her, fuldstændig efter samme logik, som lytterne efter her. Og hvis vi ser et lønpres, det hjælper jo ikke lige frem på inflationen, vel? Nej. Så har vi gang i spiralen. Og så skal man for alvor passe på virksomheder, som er rigtig løntunge. Og der har vi også et par danske eksempler, altså nogle servicevirksomheder, de er løntunge. Altså det er nogle, hvor der er virkelig mange ansatte? Ja, lige præcis. Og der kan vi selvfølgelig få et problem, hvis lønningerne de buller i vejret næste år. Og det synes jeg, det ser ud som om, at de kommer til. Og har vi nogle gode eksempler på det, Lars? Kan du pege på nogle virksomheder, som vil være rigtig hårdt ramt, når lønningerne begynder at stige? Ja, vi kunne starte med en helt lavt hængende frugt, som hedder ISS, ikke? Og hele rengøringssektoren faktisk der. Men det er også sådan, hvis der er nogle restaurationsselskaber, er der også en udfordring. Men der er jo flere medarbejdertunge virksomheder, som så ligesom bliver ramt i øjeblikket. Så vi skal jo heldigvis igen finde de der steder, hvor tingene foregår lidt af sig selv, eller hvor der er meget robotisering, så det er jo det. Og så igen, telesektoren, jamen der går kablerne jo egentlig mere eller mindre. Det er jo kun, hvis de går helt i stykker, eller hvis de har lagt nogle nye ud, at der er menneskehænder henover, ikke? Og så står der selvfølgelig nogen og holder øje med serverne, men i forhold til i gamle dage, hvor mange der var måske i teleselskaberne, antager jeg, det er forholdsvis nedskaleret, ikke? Men igen, så skal man jo så overveje, jamen selskaber, hvor vi handler på nettet, jamen er det, der skal vi huske, at vi ser ikke medarbejderne, men der er jo rigtig mange, der løber rundt og plukker varerne ned i kasser, så der er, jeg vil ikke sige, de medarbejder tunge, men der er jo også noget der i form, men så skal du også overveje, hvad gør jeg så med måske med mine Matas-aktier, fordi der er jo masser af folk ude på gulvet i hos Matas, ikke? Så der er rigtig mange, der er, hvor man skal lige tænke sig om en ekstra gang det næste stykke tid. Så det er ikke sådan walk in the park. Ja, det er jo helt nyt for os. Altså, vi kan jo ikke huske. Det er jo, i USA er det jo 30 år siden, vi har haft så høj inflation, så det er jo en ny verden, vi skal forholde os til, både som ansatte og som forbrugere, og ikke mindst også som investorer. Ja. Yeah. Og i den forbindelse er der også en, der spørger her, hvad er jeres holdning til at investere i guld og sølv? Bliver det attraktivt i en verden, hvor vi har høj inflation og stigende renter? Altså, det har det været historisk, men det har ikke virket særlig godt i år. Og det synes jeg er lidt interessant, og jeg tror, det har noget at gøre med, at der selvfølgelig er blevet introduceret en ny form for guld, i hvert fald i manges øjne, i form af kryptoaktiver. Fokus har været rettet i den retning i forhold til inflation, og hvordan man afdækker sig imod det. Så guldprisen er jo ikke, der er jo ikke for alvor rykket på sig, hvis vi kigger de sidste 12-18 måneder her. Så dit syn på at investere i guld og sølv er hvilket? Jeg er ikke sådan specielt overbevist om, at det virker. Okay, og hvad siger du, Lars Persson? Nej, jeg er det samme, men det sørger jo også. Samtidig har vi jo set, at kryptovalutaerne eller kryptoverdenen også er faldet lidt tilbage. Så det er ligesom om, at det er svært at finde den der meget safe haven. Og jeg tror egentlig, jeg tror måske, folk vælger at gå lidt kontant. Og så kan man godt sige, jamen lige nu er der negativ rente. Men det er egentlig billigt at være derovre i forhold til, når det virkelig blæser i øjeblikket, faktisk. Men jeg synes, det er mest oplagte, hvis man er bange for inflationen som investor, så skal man jo kigge på produkter, som rent faktisk er i inflationsindekset. Så du kan jo godt købe fødevarer som en handlet vare. Du kan også købe energiprodukter. Nogle af de ting, som går ind i inflationsindekset, de vil jo rent faktisk virke til at beskytte imod det. Du får så ikke et ekstra afkast, fordi det beskytter dig bare imod den bevægelse, der er i inflationen. Men det kunne være en måde at gøre det på, hvis man frygter det. Så det er simpelthen at købe nogle af det, man vil kalde fysiske aktiver, i stedet for at købe aktier? Ja, altså jeg vil kigge efter og handle de ting, som rent faktisk er i inflationsindekset. Ikke? Så fødevare, energi osv. Og nu nævnte du det der med, at investorerne begynder at kigge mod noget andet end guld og sølv for at forsikre sig mod inflation. Og det er netop kryptoaktiver. Og det er lidt interessant. Hvorfor er det lige pludselig blevet en forsikring mod stigende renter og stigende inflation? Det er jeg heller ikke sikker på, at det er over tid. Men det er i hvert fald det, som er blevet fortællingen i år. Og jeg tror, det er en af de fortællinger, som det her miljø har forsøgt at tale om i de sidste 10 år, at når inflationen først kommer, så er det godt at eje noget, som der er knapt udbud af. Mm. Og det er det, de lykkes med at fortælle den historie i løbet af i år. Det har også delvist virket som en inflationsafdækning. Det må man jo bare konstatere. Det er sådan set ret nøgternt at vurdere på bagkant i hvert fald. Og jeg tror, det handler meget om det her med, at når centralbanker skaber nye valuta, som de gør i de her obligationsopkøbsprogrammer, så er det nemt at fortælle en historie om, at her er en form for valuta, som har et maksimalt udbud. Så vi kommer ikke til bare at lave nye af dem her. Det, der så mange, det bliver der ikke udvandet af, at der er en centralbank? Altså bitcoin bliver ikke udvandet af, at der er en centralbank, der lige pludselig udsteder en masse nye bitcoins? Nej, det er præcis det, der har været fortællingen. Jeg er så lidt mere skeptisk, vil jeg sige, omkring, om det ikke bare kan lade sig gøre at lave en bitcoin 2.0. Mm. Altså teknologien er meget nemt kopierbar. Der kommer så det er kun netværkseffekten, der er tilbage. Nye kryptovalutaer, kan man sige. Så selvom der ikke kommer nye bitcoins den originale, så har vi jo set, at der er dukket en masse nye kryptovalutaer op. Det er et ret stort emne, som jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til en anden dag. Men i forbindelse med det, som du også nævnte med fødevarepriser, eller fødevareprodukter, det kan man komme ind i for måske at sikre sig selv med stigende inflation. Der spørger Jesper her, hvad med de store amerikanske fødevareproducenter, Tyson, ADM, Conagra, vil de nyde godt af høje fødevarepriser og en stigende dollar? Ja, hvis du kigger lige nu på den udvikling, der er på fødevarepriser, så tror jeg meget af det faktisk er drevet af det, vi ser på naturgasfronten. Og det handler om, at man bruger naturgas til at skabe nitrogengødning. Og nitrogengødning er jo en nøgle i en hvilken som helst landbrugsforretning, kan du sige. Så det, vi ser lige nu på fødevarefronten, det er faktisk et efterslæb af Putins løjer på naturgasfronten. Så jo højere naturgaspriser, jo højere fødevarepriser også. Og det sker med et efterslæb, så fødevarepriserne kommer til at stige mere. Det er jeg helt sikker på. Det er, hvad vi når af spørgsmål i dag. Desværre, det var nogle rigtig gode, synes jeg. Og inden vi runder helt af, så tager vi lige en sluttid på, hvordan det ser ud for aktierne her, inden vi slutter Millionærklubben denne tirsdag. Og C25 er nede 2,6%, og det tegner altså til, at det også bliver en rød dag på de amerikanske markeder, når de åbner om nogle timer. Så tusind tak til dig, Andreas Steno Larsen fra Nordea. Velkommen. Og tusind tak til dig, Lars Persson, som så vanligt. Velkommen. Ha' en god dag derude. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.